NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander lijkt zich sinds de coronacrisis niet te herstellen. Dat blijkt uit jaarlijkse NOS Koningsdag-enquête van het onderzoeksbureau Ipsos INO. Dit jaar krijgt hij een 6,6 en dat cijfer is vergelijkbaar met de 6,5 die hij vorig jaar kreeg. Maar voor de coronacrisis haalde hij nog een 7,7. Koningshuisverslaggever Josephine Trey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het stabiliseert wat, maar het neemt ook niet echt toe. Hoe komt dat, dat vertrouwen dat zo blijft? Ja, dat komt dus nog steeds door die fouten die toen zijn gemaakt tijdens corona. Hè. De vakantie naar Griekenland, terwijl iedereen werd geadviseerd om niet op vakantie te gaan. Feestje van Amalia werd toegegeven op het paleis. Daar werden veel te veel mensen voor uitgenodigd. Dus dat zijn allemaal dingen die nog steeds blijven hangen en die een enorme deuk hebben opgeleverd. Je ziet dat het vertrouwen wel wat stabiliseert. Gaat gewoon heel, heel langzaam, zoals altijd, met vertrouwen terugwinnen. En je ziet het ook in het draagvlak voor de monarchie. Dat is ook flink afgenomen sinds de coronacrisis. En de vraag was eigenlijk altijd wanneer dat zich weer zou gaan herstellen. Maar het lijkt er gewoon nu op dat dat herstel niet komt. En dat de steun voor de monarchie in een nieuw normaal is terechtgekomen. 57% is dat nu van alle Nederlanders die de monarchie steunt. Maar als je, het is echt wel bizar, maar als je kijkt bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander, dat is nu dik 10 jaar geleden, was dat 80% van de Nederlanders die voorstander was van de monarchie. En is er dan nog een verschil tussen mannen, vrouwen, jong, oud? Ja, absoluut. Zeker tussen jong en oud. Je ziet dat vooral bij jongeren, dat er minder vertrouwen is sowieso. Hè, in instituties zoals politiek, media, dus ook in het koningshuis. Je ziet bijvoorbeeld bij de jongeren, 51% was toen tevreden over de koning. Nu is dat 41%. Dus dat is nog ook wel gedaald. Bij de ouderen blijft dat redelijk stabiel. Hoe dat komt, als je kijkt naar de jongeren, die kijken misschien toch meer naar het instituut Koningshuis als iets ouderwets. Hè. Automatische troonopvolging door het oudste kind. Daar kijken zij toch iets anders naar. Het feit dat de koning geen belasting betaalt, vinden mensen natuurlijk ook steeds raarder worden. Uit het onderzoek blijkt dat 3/4 mensen wilden dat veranderd wordt. Dus dat zijn allemaal dingen waar ook vanuit het paleis aan die populariteit of dat beeld dat mensen hebben, dat daar hard aan wordt gewerkt. En vooral ook om de jongeren te bereiken. Dus een podcast had de koning gemaakt met Edwin Evers. Vaker het land in, zich laten zien. Prinsjesdag, daar zijn plannen voor om dat te veranderen, te moderniseren. Video's op social media. Ze begrijpen gewoon heel goed dat er iets moet, dat het beter moet. En vandaag, Koningsdag, is dan natuurlijk de dag van het jaar voor de koninklijke familie om te stralen. Mm-hmm. Veel positiviteit hier in Emmen. Feest voor iedereen, verbinden. Die positieve vibe, die hebben ze nodig. Ja. En Willem-Alexander is niet de enige in Emmen. Amalia is erbij, Maxima is erbij. Laten we die eens doornemen. Hoe doet Maxima het? Ja, als je kijkt naar de rapportcijfers, een stuk hoger. Maxima krijgt een 7, hoger dan haar man. 7,3 krijgt koning Maxima. 3/4 van de ouderen is vaker tevreden over haar. Bij de jongeren is dat de helft. En ook interessant is dat ze gewoon meer vertrouwen hebben in haar dan in de koning. 56% ten opzichte van 44%. En Amalia? Ja. Ja, een 7. Okay. Veel mensen hebben een positieve indruk van haar. Ze noemen haar volwassen, slim, betrokken, ambitieus, gemotiveerd. Dus haar en de andere prinsessen wat meer in de schijnwerpers zou ook goed zijn voor die populariteit. Koning en koningin willen dat liever niet, hè? Die meisjes al in de schijnwerpers houden. Maar vandaag gaat het natuurlijk uitgebreid gebeuren hier tijdens het feest. Ja, laten we daarover verder praten. Josephine Trey, dank voor dit blokje informatie, want in Emmen, daar komt die koninklijke familie vandaag. Daar wordt Koningsdag groot gevierd. Willem-Alexander, en ik hoor hem al lachen, Mark Robin Visser. Ja, nee, zou eens even vragen waarom. Ik ga even door als je het goed vindt. Ja, vanaf 11 uur mag je verder lachen, want dan komen ze aan, die koninklijke familie. En komen langs verschillende pleinen, daar lopen ze langs. Ja, en het lachen is misschien wel, Mark Robin, omdat wij er wel heel vroeg bij zijn. Even zo goed, zie je al mensen, zie je al fans van de koning? Ja, sorry dat ik even moest lachen, maar er is hier een meneer die zette net een heel klein hoedje op zijn hoofd. Dat ziet er echt niet uit, hè? Ik bedoel, sorry, u kunt het zelf niet zien. Nee, dat klopt. Wat vind je van je vader met zo'n gek hoedje? Dom. We gaan even omschrijven hoe het... Jij hebt er trouwens zelf ook een op. Oh ja. Zijn vader zo zo, hè? Het is een heel klein oranje hoedje met een oranje veer erop. En een strikje in rood, wit, blauw. En dat moet dan met een oranje klemmetje om het hoofd geklemd. En net als ik hebt u ook een nulcoiffure. Dus dan wordt het een soort eihoofd met een oranje pukkel erop. Ja, zo kun je het ongeveer wel zien. Ik zei net tegen hem, het is je voorland, jongen. Want over 40 jaar, dan gaat het misschien ook zo uitzien. Oh, jeetje, Mina, dat moet je niet vertellen. Nou ja, goed, Sander, je hoort, we staan hier aan de route. Deze mensen, mevrouw heeft echt huiswerk gedaan. Hè? Waarom is dit de beste plek waar wij nu staan in Emmen? Ja, we zochten eigenlijk even een plekje waar niet zoveel gebeurt. Zodat de koning even vrij loopt. En dat we een hand kunnen geven. Oh, jullie willen een hand geven. En aan wie wil jij een hand geven? Aan de koningin. Aan de koningin. Maar ik hoorde net ook nog een prinses. Jij wil de koning zelf, geloof ik, hè? Ja. Ja, de koning zelf. Ik zou het ook niet voor minder doen. En welke prinses wil jij graag een hand geven? Amalia. Nee, ik dacht dat je die andere bedoelde. Ariane zei je toch net? Nee. Oh, toch niet. Nou ja, het wordt hier gewoon glashard in mijn gezicht ontkend. Hier nog een paar. Is dit oranje of is dit rood, mevrouw? Dit is rood en oranje. Oh, toch wel. Ja. Ik moet bijna een zonnebril opzetten als ik u zie. Ja, hè? Ja. Maar u ziet er stralend uit. Ja, nou, tuurlijk. Het is ook een mooie dag vandaag, dus... Het is een mooie dag. Kijk, er staat er tegenover ons staat een mevrouw... die heeft ook zo'n klemmetje op haar hoofd... met vlaggetjes in haar haar gestoken. En die fietste net langs. Die zag ik net fietsen en die riep heel hard... Ik lijk wel niet goed wijs, riep ze. Voelen jullie ook zo? Nee. We hebben er zin in. Ja? En het is leuk dat de koning hier komt. Ja. Gewoon naar Emmen, hè? Dat is, ja. Gezellig. En jullie hebben ook deze plek speciaal uitgezocht? Ja, we zijn afgelopen week hier al even gaan kijken. Uh-huh. Onze moeder woont in het centrum en die komt straks ook. En die is al heel erg koningsgezind. Dus we hebben gezegd, we gaan voor jou een plekje bezet houden. En we vinden het zelf ook heel leuk. Ja? Dus moeder en dochters met z'n drietjes samen aan de route. Ja. Ja. Ja, en wij staan hier nu dan al, hè? Denkt u dat de koning ook al... dat hij zijn tanden aan het poetsen is of zo? Nou, dat hoop ik wel. Ja, ik heb geen idee. Natuurlijk, nee. Ja. Dat is een gek idee, hè? Dat hij ergens gewoon nog... Dat hij onderweg is of dat hij... zijn onderbroek staat bij de wastafel. Ja, precies. En dan hoort hij dit en dan denk je, oh god, het is al bijna... Ja, het is ook gewoon een mens. Dus ja, hij zal zich ook moeten wassen 's morgens. Hij zal het ook wel spannend vinden misschien. Ja, denkt u? Ja, vast wel, ja. Het is ook een mens. Ja. Het enige verschil is dat wij aan deze kant van het hek staan... en hij straks aan de andere kant van het hek. Ja, klopt. Ja, god, hij heeft het natuurlijk vaker gedaan. Ja. Hij is inmiddels vast heel erg geoefend. Nou goed, Sander, als wij dus nu hier naar die route kijken... we staan dus echt aan het hek... staan daar een heleboel mensen nu op die route... maar dat zijn allemaal politieagenten... die de route een beetje aan het verkennen zijn... aan het kijken hoe het hier allemaal uitziet... allemaal natuurlijk om het straks ordelijk en rustig te laten verlopen. Maar aan deze dames zal het niet liggen. Nee. Nee, aan ons ligt het niet. Wij hebben er zin in. Zo is dat. Ik heb trouwens een bron in Emmen, Mark Robin. En ik zie bij jou een saaie bruine jas, een saaie zwarte koptelefoon. Kun je kritiek hebben op de kleding van anderen. Maar heb je oranje accent aan überhaupt? Ik wil ook zo'n hoedje. Ik wil ook een hoedje. Kijk, ik denk dat je met die meneer wel wat kunt regelen. Anders dan pak je zijn zoon het wel af. Hey, nabuurschap, dat hoorde ik de burgemeester van Emmen zeggen. Dat zou zo'n thema zijn vandaag. Heb je daar nog wat van gehoord? Nee, daar weet ik nog niks van. Maar ik wil me er best even in verdiepen in het nabuurschap. Is dat nabuurschap schijnt een thema te zijn, wist u? Jazeker. Ja, dat leeft hij heel erg. Dat leeft hij heel erg. Ja, zeker. Nabuurschap. Ja. Elkaar helpen, de buurt helpen. Ja. Zoals u nu ook uw moeder dus eigenlijk helpt. Het krukje staat hier al voor absoluut. Haar klaar. Dat is ook een vorm van... ook een vorm van nabuurschap. Ja, absoluut. Ja. Dank u wel. Is dat voldoende beantwoord, Sander, nu zo, het nabuurschap? Wat mij betreft zeker. Mark Robin Visser, dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal. 14 minuten over 7. In Op 1 besprak vice-fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte de speech van Geert Wilders. De leider van de PVV was gisteren in Hongarije op het rechtsconservatieve CPAC-congres. En daar werd hij gezien als de Nederlandse Donald Trump. Paternotte viel het vooral op dat Wilders zijn vriendschap met Hongarije en met premier Viktor Orbán benadrukte. Ja, het is wel, want Hongarije is een land waar aan de lopende band journalisten zijn ontslagen omdat ze te kritisch waren op de regering. Ontslagen bij de staatsomroep, waar allemaal anti-homo-wetten zijn aangenomen. Echt allerlei dingen waarvan je denkt van ja, Nederland is een land van openheid, tolerantie, een land van duizend meningen, hè, zeggen we in dat mooie liedje. Ja. Het is eigenlijk heel on-Nederlands om dan deze man als ongeveer je beste vriend neer te zetten. Wilders zei in zijn speech dat hij de kabinetsformatie niet in gevaar zal brengen. Nou, Paternotte die zit natuurlijk niet aan de formatietafel, maar had er desondanks geen goed gevoel bij. NSC is een partij die is ontstaan deels uit die toeslagenaffaire, uit dat etnisch profileren wat daar ook in zit. Nou, hoor je zo'n speech waarin best wel veel angstbeelden over cultuur die wordt overgenomen en omvolking wordt geuit. Het is heftig. Dus als ik een van die partijen was, NSC of VVD, die natuurlijk veel over de veiligheid en steun voor Oekraïne hebben gezegd, was, dan zou ik er niet heel blij mee. In het misdaadbureau ging het over de extreem verslavende en gevaarlijke drug Flakka. Ook wel bekend als de zombiedrug. Uit cijfers blijkt dat de politie gemiddeld 3 keer per dag moet uitrukken, omdat een gebruiker van Flakka voor problemen zorgt. Dat ziet ook Freek Pecht van de politie Zeeland-West-Brabant. Wat je vaak ziet bij Flakka-gebruikers is dat er strafbare feiten worden gepleegd, zoals vernielingen of inbraken, tot eigenlijk ernstigere feiten, zoals steekpartijen of aanrijdingen met al dan niet dodelijke afloop. Of ze lopen naakt over straat. Ook dat hebben we al heel veel gehad in Roosendaal en omgeving. Ja, dan wordt toch, en dat snap ik, heel snel politie gebeld door omstanders. En zeg, ja, politie, los het op. Sinds afgelopen weken is er een legale variant van Flakka verboden. Daardoor wordt het lastiger om te krijgen. En de politie kan nu ook het in beslag nemen. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, zegt Pecht. Op lange termijn, de wereld van designerdrugs, dagelijks komen er wereldwijd nieuwe designers bij. En daarom is het ook goed, en onze portefeuillehouder vanuit de Nationale Politie, Willem Wolders, heeft dit al vaker genoemd, dat wetsvoorstel voor de strafbaarstelling van designerdrugs, dat er straks doorheen komt, want dat geeft de politie veel beter gereedschap om deze kwestie aan te kunnen pakken. En dan kunnen we ook de verkopers van die voortdurend nieuwe designers veel effectiever aanpakken. In Nieuwsuur ging het over de bodycams die op steeds meer plekken opduiken. Deze week kondigde supermarktketen Dirk van den Broek aan dat bedrijfsleiders een camera krijgen. En dat is heel bijzonder, zegt Rodney Haan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ik schrik er eigenlijk eerlijk gezegd van dat je die stevige maatregel neemt. Want een bodycam is een stevige maatregel. Dus dan zal toch ook echt de ondernemer zelf het gevoel hebben, mijn personeel is gewoon niet veilig. En die moet ik helpen, die moet ik ondersteunen. En dat kan dus met een bodycam. Dit ging over managers in supermarkten. Politieagenten, brandweermannen en beveiligers van ProRail, die hebben al zo'n bodycam. Ze zijn dus populair en volgens Haan werken ze ook. Uit onderzoek blijkt, niet bij supermarkten, maar bijvoorbeeld bij de politieorganisatie, dat het dragen van een bodycam enige vorm van deescalerend effect heeft. Dus met andere woorden, als er iemand is die boos is op een politieagent en eventueel wil slaan, dan kan zo'n bodycam helpen. Dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, vandaag heeft Jan van der Putten het moeilijk, want het is Koningsdag en dus zijn er geen kranten, Jan. Dat is niks, nee, die laatste. Nee, gisteren al in de bus voor 3 dagen tegelijk. Heb je ze in elk geval allemaal kunnen lezen? Ja, zeker. Nou, en online gaat alles door. Kranten besteden natuurlijk aandacht aan Koningsdag en Koningsdag. En we hadden het over het bezoek van de koning aan Emmen vandaag. Het AD is alvast eens even in Emmen wezen kijken. Heeft dus wat mensen ondervraagd. En wat blijkt, de Drenten zijn niet heel erg ondersteboven over het bezoek. Er is bij een slijterij nog geen fles oranje liqueur over de toonbank gegaan. Oranje tuinbroeken, die blijven liggen. De pruiken ook. De Hawaii-kransen van de feestwinkel, dat verkoopt toch niet echt in Emmen. En een kapper in Emmen oppert dat het had geholpen als de koning het feestje zelf zou hebben betaald. Okay. Kijk, dat duikt dan ook weer op. Een groep die eigenlijk nooit blij is met de koning is de antimonarchistische beweging Republiek. De Republikeinen zijn er ook bij in Emmen, want ze gaan demonstreren. De ANP heeft gesproken met de voorzitter van de Republikeinen, Floris Muller. Die zou willen dat de koning voortaan niet meer verdient dan de balken en de norm. Volgens Muller stoort het overgrote deel van de Nederlanders zich aan het miljoeneninkomen van de Oranjes. En daarom is Republiek een handtekeningenactie begonnen om de loonsverlaging af te dwingen. Ander nieuws uit België. Daar hebben veilinghuizen vorig jaar een recordomzet gedraaid van 65 miljoen euro. Dat schrijft VRT Nieuws. En daarmee heeft het land een van de best presterende kunstmarkten van Europa. Een verzamelaar zegt dat meespeelt dat geld op de bank eigenlijk weinig oplevert. Spaargeld, dat krijg je niet zoveel voor. En bovendien heb je de kans dat een kunststuk nog in waarde gaat stijgen. Het gaat groeien en dan heb je toch wat moois om naar te kijken. En daarom gaat het zo goed met de kunst in België. En dan de extreme droogte in Botswana. Veel meren zijn opgedroogd in het Afrikaanse land. En dat is volgens nu.nl een probleem voor nijlpaarden. Er staat een foto bij van allemaal nijlpaarden. Echt tientallen die in de modder min of meer klem staan. Ze hebben water nodig om verbranding, oververhitting en uitdroging te voorkomen. Er is een ernstig watertekort in het Afrikaanse land sinds vorig jaar oktober. En neerslag wordt er eigenlijk niet verwacht. En de autoriteiten in Botswana vrezen er ook voor grote sterfte onder de kust. De aanleg van glasvezel gaat hard in ons land. Inmiddels hebben we ruim 7 miljoen huishoudens die beschikken over glasvezel, waarmee ze hoge internetsnelheden kunnen halen. 7 miljoen huishoudens, de grote kans natuurlijk dat u inmiddels ook glasvezel heeft. Uit cijfers van onderzoeksbureau Telecom Paper blijkt dat zo'n 100.000 huizen niet één, maar zelfs 2 glasvezelaansluitingen krijgen. Dat betekent ook dat de straat 2 keer open moet en weer dicht moet. Dat betekent ook dat niet iedereen daar begrip voor heeft. U hoort verslaggever Jeroen Schutheiser vanuit Haarlem. Hier ligt de straat open. Ik zie allemaal oranje kabels. Wouter Stammeijer van KPN. Ja, dit zijn glasvezelkabels. Dus KPN heeft door heel Nederland een kopernetwerk. En dat zijn we al in 2010 mee begonnen om dit te vervangen door glasvezel. En inmiddels liggen die kabels in 60% van Nederland ook echt tot aan de huizen of binnen. En we zijn hier in Haarlem. Er ligt al een kabel van uw concurrent. Er liggen meerdere netwerken in de grond. Inderdaad rollen wij door heel Nederland glasvezel uit. En soms komt het voor dat er ook al een netwerk van iemand anders in de gul ligt. Is dat niet een beetje verspilling? De straat gaat in één dag open en dicht. En wat je ziet is hier het laatste stukje van het netwerk. Dus er zit een heel netwerk voor. Dat is ook helemaal verglaasd. En met deze verbinding krijgt Nederland keuzevrijheid. Dus je ziet dat de klant ook echt iets te kiezen heeft tussen verschillende netwerkaanbieders. Maar u zou niet die andere kabel kunnen gebruiken? Bieden de klanten graag vanaf ons eigen netwerk. Dat vragen klanten ook van ons. Die vragen snel internet. Zeker sinds corona is massaal thuis gaan werken. Gamen met de kids, video streamen, liefst alles tegelijk. Nou, daar heb je gewoon heel snel internet voor nodig. Zijn jullie kabels beter dan die van Delta en zo? Daarin zit zeker innovatie. Dus ook glasvezel zit ontwikkeling op. Waardoor je steeds betere internetverbindingen krijgt. Zo, de sleuf wordt weer dichtgemaakt. Zand erover, tegels erover. Mevrouw, wat vindt u ervan dat die straat weer open ligt? Ja, daar had ik een beetje moeite mee. Want vorig jaar is natuurlijk T-Mobile geweest. Nu KPN, maar aan de andere kant, ik merk wel dat het professioneel gebeurt en vrij snel. Er zijn ook mensen die zeggen, waarom moet dat nou 2 keer? Ja, goed, maar weet u, er zijn natuurlijk altijd mensen die problemen hebben met elke kleine verandering. Maar goed, ik leg me er maar bij neer. Is goed volk, jongens. En 80 kilometer naar het zuiden. Wij zijn momenteel in Nieuwekerk aan de IJssel met graafwerkzaamheden bezig. Delta. Dat klopt, Delta Netwerk. Een van de concurrenten van KPN. Ik ben net in Haarlem geweest. Daar is KPN bezig om een tweede kabel te leggen. 2 glasvezelnetwerken naast elkaar uitrollen is wat mij betreft complete waanzin. Allereerst zorgt het voor veel overlast. Ten tweede, de kosten die ermee gemoeid zijn, zijn zeer hoog. Die moeten uiteindelijk terugverdiend worden. En daar draait de consument voor op. Want de consument gebruikt, neem ik aan, maar 1 glasvezellijntje. Dat klopt. Ja, nou zijn jullie natuurlijk een stuk kleiner dan KPN. Dat speelt denk ik ook mee, hè, dat jullie dit zeggen. Wij hebben momenteel ruim 1,6 miljoen huishoudens op glasvezel uitgerold. Dus uiteindelijk zullen wij een kwart van Nederland bedienen op onze glasvezelinfrastructuur. Het is denk ik vergelijkbaar met elektriciteitsnetten. Daar ligt er ook één van waar verschillende leveranciers hun diensten over kunnen leveren. En wij geloven dat de telecomsector ook die kant op moet. Al deze moeite moet u wel gaan terugverdienen. zijn flinke investeringen die gedaan moeten worden. Als er twee netwerken liggen, hebben beide partijen een lagere bezettingsgraad. En uiteindelijk kan de consument daar de dupe van worden. En toch zegt de ACM, Autoriteit Consument en Markt, het is prima dat er meerdere lijntjes in een straat liggen. Dat is beter voor de concurrentie. Ik geef als voorbeeld in Frankrijk bijvoorbeeld. Daar hebben ze aangegeven, één partij die het uitrolt, die mag een bepaalde regio doen. En alle andere leveranciers leveren over dat netwerk. Ze zijn gigantisch snel vooruitgaan. Daar heeft bijna iedereen nu glasvezel. En daar is volle concurrentie. Dus daar zouden wij ook wat van kunnen leren. Dat was Michiel Admiraal van Delta Netwerk. KPN zegt dat ze trouwens wel met andere partijen afspraken maken om op dezelfde dag de aanleg te doen, maar dat dat vaak niet lukt. Nou ja, dan kunt u in elk geval twee keer zo snel internetten. Heb ik trouwens geen antwoord op gehoord op de vraag of dat kan als u nou twee aansluitingen neemt. Nou, dat is misschien voor een volgende keer. Het was het laatste nummer wat ik hoorde op het Bevrijdingsfestival bij mij op de hoek. Het Koningsdagfestival zelfs. Running Naughty Boy. The way I feel, the way I feel, I'm standing still, nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet er toe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. NPO Radio 1. Het hoofdpunt van het nieuws, Jan. De koning en zijn gezin zijn vandaag in Emmen. Koningsdag begint daar om 11 uur. En het vertrouwen in koning Willem-Alexander lijkt zich te stabiliseren. Maar het is wel structureel lager dan voor de coronacrisis. In de jaarlijkse NOS Koningsdag-enquête van onderzoeksbureau Ipsos krijgt Willem-Alexander een 6,6. China probeert de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei na een bezoek aan China dat de VS daar bewijs voor heeft. Op welke manier China invloed zou uitoefenen, kon Blinken niet zeggen. Israël wil de onderhandelingen over de vrijlating van gijzelaars door Hamas nog een laatste kans geven. Maar als er in de gesprekken te weinig vooruitgang wordt geboekt, dan zal Israël de inval in de stad Rafah doorzetten, zeggen Israëlische functionarissen. En in Duitsland is een Nederlander aangehouden met 4300 erectiepillen in zijn auto. De douane hield de man aan, net over de grens bij Sittard. De pillen waren verpakt in enveloppen, geadresseerd aan mensen in Duitsland. Ik heb onze verslaggever in Emmen niet gehoord over regen. Maar, Raymond Klaassen, blijft dat zo? Nou, ik durf het niet te beloven. Het is momenteel wel droog in Emmen. Heel anders is dat in het zuidwesten van het land, waar momenteel regen valt. En dat neerslaggebied, dat kruipt geleidelijk aan naar het noorden. En ik kan me toch voorstellen dat aan het einde van het bezoek, zo aan het begin van de middag, er ook wat druppels gaan vallen in Emmen. Ik ga er wel vanuit dat het niet veel zal zijn. Maar helemaal droog durf ik het dus niet te geven voor de koning. Nee, vanavond is natuurlijk ook belangrijk. Dan heb je ook weer veel muziekfestivals. Net zoals gisteravond, toen ook al regendruppels. Vanavond dus is die kans best aanwezig. Ja, ik denk dat dat vanavond dan wel vooral in de noordelijke helft van het land is, dat daar nog een lokale bui kan vallen. Die buien zijn echt lokaal, hoor. Op veel plaatsen zal het droog blijven. Want de meeste buien, ja, die verwacht ik eigenlijk vanmiddag verspreid in het land. Vooral in de oostelijke helft van het land. Daar kan een pittige bui tussen zitten, met kans ook op onweer. Momenteel dus wel die regen in het zuidwesten, in Zeeland, in delen van Brabant en ook in Zuid-Holland. Daar is het echt wel even nat nu. Maar dat trekt dus geleidelijk aan naar het noorden. En daar wordt het in de loop van de dag beter. En dan kan dan vanmiddag ook nog een enkele bui vallen. Maar wat de temperatuur betreft, die is duidelijk wat hoger dan de afgelopen dagen. Want we gaan uitkomen op zo'n 15 tot 17 graden. En dat alles bij een matige wind uit zuidoostelijke richting. Ja, morgen dan betere dag? Nou, morgen denk ik wel dat de dag over het algemeen wat droger gaat verlopen. Hoewel een enkele bui nog steeds mogelijk blijft. Wat morgen gaat opvallen is dat er veel meer wind staat. Uit een zuidelijke richting wordt de wind boven land toch wel vlagerig en vrij krachtig. Dat is op veel plaatsen gewoon een windkracht 5. En aan zee kan de wind zelfs krachtig tot hard zijn, windkracht 6 tot 7. Maar er is wel ruimte voor de zon. En ja, zoals gezegd, op veel plaatsen blijft het droog. En dat zet zich dan ook door volgende week met wat hogere temperaturen. Raymond Klaassen, dankjewel. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Nu, 15 maanden gratis. Het is bijna 7:55. Opnieuw Russische luchtaanvallen vanmorgen vroeg op energiecentrales in maar liefst 3 Oekraïense regio's. En het ziet er naar uit dat niet alle raketten onderschept konden worden, want er is veel schade. De nieuwe lading luchtafweerraketten die nu snel vanuit de Verenigde Staten naar Oekraïne gaan, komen geen moment te vroeg. Rusland blijft op grote schaal kritieke infrastructuur aanvallen, vooral kolencentrales. En het wordt ook steeds lastiger om die te herstellen, zag correspondent Christian Pauwen. Er staat hier een, het lijkt een beetje op een soort verroeste treinwagon, maar dat is dus een van die kapotte transformatoren van deze centrale. Verderop zien we hele stukken beton. Eigenlijk de zijkant van de centrale die 100 meter ver is geblazen. Het laat wel zien wat voor klappen het zijn geweest. Onze stantie is heel veel keer aangevallen. Hoeveel keer? Hoe vaak zijn jullie aangevallen? Приблизительно где-то 8 раз. 8 keer al. Я вам все покажу. Oké. Как вам зовут? Александр. Александр, Крис. Кристиан, очень приятно. En van de managers hier. Сейчас труднее, почему? Потому что то, что у нас было, мы уже поставили в работу, включили, все резервы исчерпали. En inmiddels is dus het probleem dat ze eigenlijk belangrijke reserveonderdelen, herstelonderdelen, niet meer kunnen krijgen. Что половина работает или нет? Нет. Нет, уже нет? Одна шестая. Одна шестая? Одна шестая, да. Hij schat dat hij nog voor zo'n 1/6 in werking is. Terwijl we hier rondlopen met ook andere journalisten die mee zijn, is het een continu gesprek wat wel en niet gefilmd mag worden. Ze houden hier de rekening mee dat Rusland nog wel eens een keer nog zo'n aanval zou kunnen uitvoeren. En ze willen dus eigenlijk ook niet dat bekend wordt hoe het gaat hier met het herstel. Lopen we richting de ingang van de centrale. Buiten zijn er wat werklui een pauze aan het nemen, sigaretje aan het roken. Het is een rotorturbine. De turbine. Top. Kijk hier zo naar beneden, zien we een van de turbines. Behoorlijk uitgebrand hier natuurlijk. Deze turbine was dus eerder ook al kapotgeschoten eigenlijk, overhoop geschoten. Toen hadden ze hem eindelijk weer aan de praat. Anderhalve maand heeft hij gewerkt en toen kwam dus ruim een maand geleden die volgende aanval. En nu ligt deze turbine er weer uit. Kun je dit nog maken? Ну, можно, конечно. Да? Можно. Вы оптимистический человек, давай. Ну, конечно. Вы это оптимистичный человек, правда? Да. Будем стараться. Главное, чтобы не было новых прилетов. Het belangrijkste is vooral dat het nu even stil blijft hier. Dat er geen nieuwe aanvallen komen. Ну, так если в Киеве, так здесь тоже. Нет, нет. Ze zijn hier wel zenuwachtig, merk je. Een van de werknemers hier kijkt op zijn scherm, want er gaan nu luchtalarmen af op verschillende plekken in Oekraïne. We gaan nu wel even schuilen. Alle werklui komen naar buiten. Oh, op een schooltje. Tak. Ja, op het wasken. Хорошо. Toda, tak. Ja. We komen beneden aan. Toch al een volle bunker hier. Een paar mannen zijn aan het maffen. Anderen zitten op hun telefoon en ze kijken wel een beetje verveeld rond, omdat ze dus toch met enige regelmaat hun werk moeten stilleggen. Eduard, 19 jaar, die werkt hier nu 5 maanden. Thuis trek ik me niet zoveel aan van dat luchtalarm, maar hier? Moet je toch wel echt schuilen, omdat duidelijk is dat we een doelwit zijn natuurlijk. Работа есть работа, но жизнь важнее работы. Werk is werk, zegt Eduard. En het leven is belangrijker dan werk. Dan krijgen we net te horen dat het alarm is afgemeld. Helmpjes op, lopen ze naar buiten. Het werk gaat door. Christian Pauwen bij een van die kolencentrales. Ook vannacht dus weer aanvallen op 3 daarvan. Al die aanvallen op die kolencentrales. Wat betekent dat voor het Oekraïense stroomnet, Christian? Nou, vooralsnog heb je gewoon wel hier stroom uit het stopcontact. Oekraïne wordt vooral gedragen door waterkrachtcentrales en nucleaire energie. Maar waarom zijn die kolencentrales zo belangrijk? Die worden vooral ook gebruikt wanneer de belasting piekt. Bijvoorbeeld in de zomer als er airco's gaan draaien. Maar ook in de winter wanneer het koud en donker wordt. En dan zijn die centrales heel erg belangrijk. Want anders krijg je dat het stroomnet kan uitvallen op bepaalde plekken. Of dan moet Oekraïne dus bewust op bepaalde regio's even de boel uitzetten. Omdat ze simpelweg niet genoeg kunnen produceren. Nou, en daarom is het dus zo belangrijk, zeggen ze ook, om zo snel mogelijk de boel te herstellen. Maar zoals je net ook kon horen, lopen ze dus tegen het probleem aan dat het steeds lastiger wordt om de onderdelen te krijgen voor die reparaties. Ja, reparaties kosten natuurlijk ook tijd. Beter dus om ze te beschermen. Wat is daarvoor nodig? Ja, daarom horen we de hele tijd ook van Zelensky dat er meer luchtverdediging nodig is. Zelensky hamert vooral ook op het leveren van meer Patriot-systemen uit het Westen. Daar heeft hij er al een aantal van gekregen. Maar hij zegt dat hij er nog wel een aantal, echt meerdere nodig heeft. Minstens vijf, om het Oekraïense luchtruim te beschermen. Tegelijkertijd is dat ook niet alles. Want dat zijn hele dure systemen met hele dure raketten. En die kan je ook niet zomaar voor alles gebruiken. Dus hoor je ook wat geluid. Ja, er is een breed aanbod aan luchtafweer nodig om dat Oekraïense luchtruim te beschermen. En daar wordt dus steeds op gehamerd. In de pakketten zie je dus ook steeds dat bovenaan de lijst luchtafweer staat. Ook weer net nieuws van een nieuwe aankondiging van Amerikaanse steun ter waarde van zo'n 6 miljard, waar ook nieuwe Patriot-raketten in zitten. Spanje heeft nu ook gezegd dat ze Patriot-raketten gaan leveren. Dus er komt wel meer aan, maar daar gaat tijd overheen zitten. En ja, dan nog blijf je wel tegen een probleem aanlopen, dat Oekraïne natuurlijk zo'n gigantisch land is. Daar heb je dat luchtruim, dat is heel moeilijk om dat helemaal te beschermen tegen dit soort aanvallen. Ja, en je noemde al de Israëlische luchtafweer. Daar heb je natuurlijk die vier lagen van de Patriot, van Iron Dome, van David Sling, van vliegtuigen die drones uit de lucht kunnen schieten. Kijkt Oekraïne ook daarnaar? Absoluut, zeker naar die aanval vanuit Iran op Israël, die zo succesvol werd afgeslagen door die Israëlische luchtafweersysteem, door Iron Dome. En ook in combinatie met steun van Westerse bondgenoten. Ja, daar keken ze vanuit Oekraïne naar en zeiden ze, ja, kijk eens wat daar allemaal mogelijk is. Waarom kunnen wij hier niet op zijn minst wat meer hulp krijgen en om zo goed als het kan in ieder geval dat luchtruim te sluiten. Dat was natuurlijk wel een extra herinnering wat er de afgelopen jaren hier in Oekraïne niet lukt. Namelijk het beschermen juist van infrastructuur en het beschermen ook van burgerdoelen. Misschien ook het beschermen van ziekenhuizen, want dan gaan we even naar Kiev. Daar werd het bericht vannacht dat twee ziekenhuizen ontruimd moesten worden. Gisteren was dat. Had dat met luchtaanvallen te maken ook? Zeker met de zorg om luchtaanvallen. Wel een heel apart verhaal. Wat ook nu de oorspronkelijke zorg wordt een beetje afgedaan als een soort rare actie vanuit Belarus. Want daar was een Belarussische vertegenwoordiger die had in een toespraak gezegd dat in twee ziekenhuizen in Kiev terroristen zouden zitten. Dat werd heel apart bericht dat dat ook uit Belarus kwam. Maar de zorg was dat dat misschien een soort van aankondiging was, iets wat gebruikt zou kunnen worden vanuit Rusland om aanvallen uit te voeren. En daarom is uit voorzorg zijn die ziekenhuizen ontruimd. Dus ja, dat het feit dat ze die twee ziekenhuizen, dat ze die stap moesten nemen, of dat ze die stap besloten te nemen, dan geven we aan, één, dat ze dat toch enigszins serieus nemen. En twee, dat ze dus ook er niet zeker van waren dat ze het luchtruim konden beschermen en deze ziekenhuizen zouden kunnen beschermen tegen eventuele luchtaanvallen. Christian Pauwen, dank je wel. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sinds 2018 heeft het Vaticaan een eigen paviljoen op de Biennale. Maar het is de eerste keer dat de paus daar zelf naartoe gaat. Per helikopter gaat hij morgen naar Venetië, daar is die kunstbiennale. Dat is dan weer een internationaal kunstevenement dat zijn 60ste editie beleeft. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede vanuit Rome. Goedemorgen. Wat gaat de paus daar doen morgen? Hij gaat inderdaad naar de kunstbiennale, maar hij gaat niet naar het paviljoen van de architectuurbiennale van 2018. Want dit keer, op deze kunstbiennale, zijn die exposities georganiseerd door de Heilige Stoel. En dat is de naam van Vaticaanstad als land. Hè, want het neemt deel als land aan de kunstbiennale. Mm-hmm. Die zijn georganiseerd op een hele andere plek. Namelijk de vrouwengevangenis op het eiland Giudecca. En daar gaat de paus met de helikopter morgenochtend landen. Ja, kan me iets bij voorstellen, maar een gevangenis? Ja, een gevangenis. Een plek waar mensen, ja, hoe moet je dat zeggen, opgesloten leven, in de marge leven, buiten de maatschappij staan, omdat ze iets gedaan hebben uiteraard. En ook op een bepaalde manier kwetsbaar zijn. Dat is de reden waarom deze plek gekozen is. Want het is niet zomaar een expositie. Hij heet Met Mijn Ogen. Hij gaat over mensenrechten, hij gaat over ontmoeting, over inclusie. Er is met twee hele beroemde curatoren aangetrokken door de Heilige Stoel, door het Vaticaan, dus Bruno Racine en Chiara Parisi. En een aantal kunstenaars, waarvan de meeste in leven zijn en zeker niet allemaal katholiek, is er van alles opgezet waarbij de gedetineerden, de vrouwen, dus ook betrokken zijn. Ze zijn actief aanwezig. Om te bezoeken moet je, Sander, een afspraak maken. Uiteraard, het is een gevangenis. Dan mag je erin en dan leiden zij ze rond. Ze maken deel uit van de expositie. Met video's, met kleding, met andere dingen. En je ziet dus hun ruimtes, hun kantine, hun tuin. Alles waar zij leven. En dat gaat de paus dus zien. Maar even die thema's, inclusie bijvoorbeeld. Is dat een idee van de paus zelf om daar een tentoonstelling over in te richten? Jazeker. Mensenrechten, inclusie en ontmoeting. Het pakt heel goed de titel van de kunstbiennale zelf op. En dat is Foreigners Everywhere. Mm-hmm. Buitenlanders overal, vreemdelingen overal. We zijn allemaal vreemdelingen in de wereld, is eigenlijk het idee achter de kunstbiennale. En de kernpunt van die pauselijke boodschap, eigenlijk al meer dan 11 jaar, hè, dat die paus is, ga naar mensen toe, ontvang mensen die anders zijn. Kom uit je comfortzone en ga naar mensen toe, ontmoet mensen die aan de marge leven. Het moet je bedenken, ieder jaar in de Goede Week met Witte Donderdag, he, wanneer christenen vieren dat Jezus het laatste avondmaal had met zijn apostelen en hun voeten waste, gaat Franciscus, dit jaar ook weer, naar een vrouwengevangenis in Rome om vrouwelijke gedetineerden hun voeten te wassen. Dus laten we zeggen, hij heeft echt iets met naar mensen toe gaan die in de gevangenis zitten, om die erbij te trekken in zijn visie van de wereld en naar buiten te brengen. En dat kan natuurlijk heel goed met alle media die op hem gericht zijn morgen als hij daarheen gaat. Ja, maar goed, ze hebben dus sinds 2018 een paviljoen op die biennale. Waarom gaat hij dan dit jaar voor het eerst eigenlijk pas dan niet eens naar dat paviljoen, maar naar die tentoonstelling? Omdat dit geen architectuurbiennale is. Dit is een kunstbiennale. En ze hebben voor gekozen dus om die kunstexposities te doen in een gebouw dat zo belangrijk is als symbool voor Franciscus, namelijk een gevangenis. Het is ook een van de 7 werken van barmhartigheid. Ga de gevangenen bezoeken. Dat hij dat ook zelf wil doen. Hm. En daar dus aandacht te vragen, niet alleen voor die vrouwen, maar ze te laten zien eigenlijk aan de hele wereld. Dus het is, je kunt zeggen, het is een beetje symboolpolitiek. Jazeker, het is politiek. Dat is het ook. Aandacht vragen voor de rechten van gedetineerden, voor van vrouwen die vastzitten. En dat gebeurt dus allemaal morgen in Venetië. Andrea Vrede, Vaticaan-correspondent, dankjewel. Willem II, nog niet gepromoveerd naar de Eredivisie. Jansen hoopte er zo op dat ze het gisteravond al konden vieren, maar nee dus. Hadden ze maar moeten winnen. Ze moesten van Groningen thuis winnen om terug te keren naar het hoogste niveau, de Eredivisie. Maar ja, het werd 1-1. Verdediger Freek Heerkens zegt tegen ESPN dat er niet meer dan een gelijkspel in zat. Het is heel klote eigenlijk dat we heel snel die 1-1 daarna incasseren. En daarna werd het eigenlijk meer een schaakspel. En hebben we er eigenlijk voor gekozen in het veld ook om die 1-1 dan maar te koesteren en het veld van 4 punten intact te laten. Of je had er 2-1 van gemaakt, maar had gekund had natuurlijk. Gekund. Maar ja, teleurgesteld zijn ze allemaal niet. Willem II heeft de promotie nog in eigen hand. Tilburgers kunnen dat volgende week veiligstellen tegen FC Dordrecht. Gewoon een weekje verder. Feyenoord en Liverpool zijn gisteravond het mondeling eens geworden over Arne Slot, meldt het AD. De overgang van Arne Slot zou nog dit weekend afgerond worden. Feyenoord en Liverpool voerden de afgelopen dagen al volop gesprekken. De laatste details en de daadwerkelijke handtekening onder de contracten zou Slot nog scheiden van een vertrek uit Rotterdam. Slot is dan in Liverpool de opvolger van succestrainer Jurgen Klopp, die na dit seizoen vertrekt. En hij neemt ook 3 van zijn stafleden bij Feyenoord mee naar Anfield. Matthijs de Ligt wil ooit weer bij Ajax voetballen, zegt hij op de website van zijn oude club. Ik denk vaak over een terugkeer en ik hoop dat het gaat gebeuren, zegt de Ligt. Die ging in 2019 weg, na 3 seizoenen bij Ajax, ging naar Juventus. Inmiddels zit hij bij Bayern München. Maar hij heeft nog steeds veel contact met mensen bij Ajax en hij volgt natuurlijk alles wat er bij Ajax gebeurt op de voet. En dan vindt hij het lastig om te zien dat Ajax in zo'n crisis zit, hè, bestuurlijk en sportief. Maar de Ligt zegt, ja, ik mis het allemaal wel in Amsterdam. Botik van der Zandschulp, uitgeschakeld in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Fransman Hugo Humbert, was te horen bij Ziggo Sport. Het was bij vlagen aardig wat van der Zandschulp liet zien. Maar op de momenten dat druk toch wat toenam, voelde je dat hij het zelfvertrouwen mist om op de big points er ook te staan. We weten dat hij gewoon nog heel, heel hard zal moeten werken met zijn oude nieuwe coach, Peter Lucassen, op zoek naar het vertrouwen. En dan Tellen Griekspoor, die zit wel nu in de derde ronde in Madrid. Nummer 25 van de wereld won in 3 sets van de Japaner Taro Daniel. En dat is de nummer 85. En als u nou al die namen niks zegt, dit ging over tennis. NPO. Ja. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Van 74 van Jungle was dat. De vibe misschien van 1974, maar het plaatje was toch echt van de zomer van vorig jaar. De koraalduivel, dat is een vis, die rukt op in de koudere delen van de Middellandse Zee. Hij is gezien bij Italië en Griekenland, terwijl eerder werd gedacht dat zo'n invasieve exoot daar helemaal niet kon overleven. Normaal gesproken namelijk in veel warmere zeeën. En sportduikers die kennen hem misschien wel. We gaan hem zo meteen beschrijven. Het blijkt allemaal de opkomst in de Middellandse Zee uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. En er zijn grote zorgen over de biodiversiteit in die delen van de zee. Arjan Gittenberger is directeur van het onderzoeksbureau Gimaris en gespecialiseerd in marine exoten in Noordwest-Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had het beloofd, zo'n koraalduivel, een lionfish in het Engels. Beschrijf hem eens. Ja, als je hem als duiker ziet, dan ziet hij er prachtig uit. Want hij heeft allemaal van die hele mooie stekels alle kanten op staan. En een felrood patroon met streepjes over zich heen. En ja, als je hem hebt gezien, dan weet ik zeker dat na elke duik ga je zeggen... ik heb die koraalduivel gezien. Ja, behalve als het er te veel van zijn. En dat dreigt dus in de Middellandse Zee. Waarom is dat erg? Nou ja, die koraalduivel hoort helemaal niet thuis in de Middellandse Zee. En deze koraalduivels die zitten gewoon rustig te wachten over het algemeen... tot een visje voorbij komt. En dan slokken ze die in één keer helemaal op. En in de plekken waar deze koraalduivels normaal voorkomen... in de Indische Oceaan, Pacifische Oceaan... daar weten vissen dat ze moeten oppassen voor zo'n koraalduivel. Maar de meeste vissen die in de Middellandse Zee voorkomen... kennen hem helemaal niet. Dus die zijn helemaal niet bang. En voor hetzelfde geld gaan ze gewoon recht voor hun neus van zo'n koraalduivel zwemmen. En dan worden ze opgegeten. Hebben ze natuurlijke vijanden eigenlijk? In de Middellandse Zee helemaal niet. Nee. En geen enkele andere vis in de Middellandse Zee kent ze daar. Dus ja, ook parasieten en ziektes die ze mogelijk in hun eigen gebieden wel hebben... hebben ze niet in de Middellandse Zee. En hij was al gesignaleerd in de warmere delen... nu dus ook in de koudere delen van de Middellandse Zee. Wat maakt dat hij zich daar ook zo thuis voelt? Wat is daar wat deze vis aantrekt? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje relatief te zien. Kouder en warmer. Hij trekt langzamerhand wat meer richting de koudere wateren. En omdat vanwege klimaatverandering zie je ook gebieden in de Middellandse Zee... die vroeger dus wat kouder waren, dat die nu weer wat warmer worden. En op die manier heeft zo'n exoot zoals deze koraalduivel... krijgt de kans om zich over de tijd verder uit te breiden dan ooit in het verleden. Ja. En we hebben natuurlijk al vaker gehoord dat exoten... de biodiversiteit in bepaalde gebieden... ontregeld. Lopen andere delen van de Middellandse Zee nu ook dat risico? Meer in het algemeen kun je zeggen dat de hele Middellandse Zee... daar komen honderden exoten, zijn er binnengekomen via het Suezkanaal. Dat is een kanaal tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee, waaronder deze soort. En niet allemaal hebben ze een grote impact... Maar deze specifieke soort en vergelijkbare soorten... tonen toch wel aan dat het een grote impact kan hebben. Als je plotseling een predator krijgt die vissen gaat opeten... die helemaal niet doorhebben dat het een predator is... dan kun je je voorstellen dat dan moet je heel snel aan aanpassen. Ja. Of anders wordt er een soort uitgeroeid lokaal. En kan dat snel aanpassen? Dat is... afwachten uiteindelijk of het echt zo gaat. Ik moet zeggen, als je een exoot ergens hebt die binnenkomt... en die doet, die neemt kleine hapjes of doet pijn aan een lokale soort... dan leren heel snel de lokale populaties, oh, dat is een gevaarlijke. In dit geval is het leren wat lastiger... want je wordt in één keer helemaal opgeslokt en opgegeten. En uiteindelijk... zal het wel mogelijk gebeuren. Maar of het op tijd gebeurt, dat is de vraag. Deze soort hoort gewoon niet in dat ecosysteem thuis. En heeft dus ook geen natuurlijke vijanden. Kunnen wij er nog wat aan doen als mens? Nou ja, een van de regels waar ze ook nu zich op gaan concentreren... is dat bijvoorbeeld echt heel strikt wordt gekeken naar koraalduivels... die via de aquariumhandel worden vrijgelaten. Want er zijn ook een paar van dit soort koraalduivels in de westelijke... Middellandse Zee gevonden. En ook op andere plekken in de wereld. Ja. Waar ze vermoeden dat ze zich gewoon vrij hebben gelaten. Dus daar wordt even heel erg streng op gelet. Voor de rest kunnen vissers ze wel vissen. Maar als een visser zo'n koraalduivel omhoog haalt... en heeft hem in zijn net... dan heeft hij best wel een risico dat hij door zijn stekels wordt geprikt. Ja. En daar zit een zeer gemeen gif in dat heel veel pijn doet. Dus eigenlijk het antwoord op mijn vraag is... niet echt wat we eraan kunnen doen... Heel lastig. In de Cariben, ja, waar de soort ook is ingevoerd... daar vragen ze duikers bij duikplekken... om een klein boeitje onder water op te hangen... op waar de plek ze waar ze een hebben gezien. En dan worden ze daarna weer gevangen. Ja. Arjan Gittenberger, dank voor het gesprek. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30.

In Duitsland is een Nederlandse man aangehouden vanwege de smokkel van erectiepillen. Hij had er 4300 in zijn auto liggen, zegt de douane in Aken. De man werd net over de grens bij Sittard aan de kant gezet voor een controle. In zijn auto lagen twee tassen vol pillen en erectiegels. Die waren verpakt in zo'n 100 enveloppen, geadresseerd aan mensen in Duitsland. De man verklaarde dat hij de tassen had aangenomen van een onbekende. In het hotel had hij de spullen moeten doorgeven aan een derde persoon. Het pand van een auto-elektronica-bedrijf in Amsterdam is vannacht in vlammen opgegaan. Gisteravond brak de brand uit. Rond één uur was duidelijk dat het gebouw niet meer te redden was. De rookwolken die vrijkwamen bij die brand waren in de verre omgeving te zien. En het weer. Vanuit het zuidwesten wat regen. Vanmiddag is er ook kans op onweer. Er is ook zon en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen wat zon en een enkele bui. Er komt meer wind en het wordt een graad of 15. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Maaslander 30+ of 50+ kaasplakken, 1+1 gratis. En honigmix voor maaltijd of overschotel, nu ook 1+1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Ga je verven dit voorjaar? De vakman van Hubo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hubo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 6 minuten over 8 en over zo'n 3 uur is de koninklijke familie in Emmen. En volgens hun route langs verschillende pleinen. Verslaggever Mark Robin Visser werd voor het laatst gesignaleerd met een piepklein oranje petje op zijn hoofd. En die is namelijk in Emmen. Afgezien van jouzelf in je petje stroomt het al een beetje vol. Ja, het begint aan te druppelen. Het komt rustig op gang, mag je wel zeggen. Ik heb trouwens dat gekke oranje petje weer even afgezet. En ik had eigenlijk gehoopt dat de burgemeester er een op had. Maar het is natuurlijk niet zo. Erik van Oosterhout heeft wel een heel mooi speldje. Zeker. Heel mooi oranje speldje. Ja, en u hebt ook een heel speciaal polsbandje om. Ik denk niet dat iedereen zo'n bandje krijgt. Nee, dit is een all-area bandje, zoals het heet. Dus ik mag overal lopen, ja. We staan nu bij een zijingang van het gemeentehuis van Emmen. Ook hier is de oranje loper uitgerold voor alle mensen die hier komen werken. Komt een mevrouw met een kar. Waar gaat u naartoe met die kar? Ik ga naar binnen. Dat dacht ik al. Ja. Want het gaat hier gewoon de hele ochtend al door. Ja, er komen heel veel mensen binnen. Onder andere ook de pers. Maar hoor, met de kar, geeft niet. Het moet allemaal door. Er wordt hier gewerkt, hè? Er wordt hier gewoon gewerkt. Dat zie je zo dan, ja. Hoe gaat het, burgemeester? Bij mij gaat het heel goed. Ja, ik zei, ik heb veel gevoetbald. En daar had ik altijd wel eens wat wedstrijdspanning voor belangrijke wedstrijden. Zo voelt het een beetje. Ja. Het komt er nu even op aan. Ja, het is belangrijk. Nee, het is heel belangrijk. En we proberen met elkaar een leuk visitekaartje af te geven. Er is heel veel voorbereiding vooraf gegaan. En vandaag moet het gebeuren. Is dat het belangrijkste doel, een visitekaartje afgeven? Nou, ik denk het wel. We willen laten zien, als het gaat om Emmen, als het gaat om Drenthe, wat er zoal te beleven is, wat er zoal te zien is. Ja, en dat voor het oog van heel Nederland. En de koninklijke familie is daar een heel mooi middel voor. Ja. Dat is zeg maar, ja, Daar kan je het verder mee brengen. Ja, je ziet het. Hè. Dat is, wanneer krijg je een rechtstreekse uitzending? Wanneer komen er zoveel mensen op af? Nee, dat is zeker zo. Ja. En wat is dan uiteindelijk, wanneer bent u dan tevreden? Wat is dan het doel dan? Nou, het doel is dat mensen kunnen zien dat we heel veel verschillende facetten hebben in Emmen. En ook wel, ik heb dat gisteren ook nog een keer verteld in een ander verhaal, het thema noberschap. Kijk, als je kijkt hier in Emmen, we gaan op een hele plezierige manier met elkaar om. We proberen dat wat uit te stralen, dat kun je nog niet echt verbeelden. Maar er moet iets van uitstralen van plezier. Mensen die het hier goed hebben met elkaar en fijn vinden dat de koninklijke familie komt. En dat dan weer een hele leuke reden is om een feestje te hebben. Ja. Met een voorbeeld, we doen het niet alleen in het centrum. We doen dat ook in 180 dorpen en wijken hieromheen. Die allemaal feestjes hebben. Allemaal, of dat nou sport is, of een barbecue, of een playback show. Dat maakt ons niet uit. Van alles te doen. Ik ga straks ook nog naar zo'n dorpje toe. Om te kijken hoe die Norbers het daar doen. Ja. Ja, de geoefende Radio 1-luisteraar, die hoort u ook al in een soort promo-jingle waarin u dat zegt, hè? Ja. Maar één ding zegt u er dan niet bij. En dat is hoe je het hier spelt. Want dat is dan weer anders. Want je hebt in Groningen ook Norberschap. Ja, zeker wel. Hoe zit het nou precies? In Groningen doe je het met OA. En in Noah. Qua uitspraak maakt het niet eens zo heel veel uit. Want je zegt niet Noah, hè, je zegt No. En in Drenthe wordt het precies omgekeerd gespeeld. A-O. A-Noberschap. En dat heet gewoon Noberschap. Maar is het dan ook heel anders Noberschap in Drenthe dan in Groningen? Nou, ik denk dat het hier in Drenthe nog net even wat warmer is, wat meer met elkaar dan in Groningen. Ik heb in beide provincies gewoond. Ja. Dat merk je hier wel. Dat zullen ze u daar in Groningen niet in dank afnemen dat u dat nou hier zegt? Ja, dat zal zo zijn. Maar ik zie de verschillen. Wel? Nee, als je hier kijkt naar de Drentse dorpen, laat ik het even bij onze kracht houden. Heb ik het idee dat we hier echt op een hele fijne manier omgaan met elkaar. Ik woon ook in zo'n Drentse dorp en daar is dat Noberschap echt heel levend. Ja. En u zegt dus, dat gaan we dus straks als luisteraar en ook als kijker gaan we zien wat dat kan opbrengen. Ja, zien en misschien ook wel een beetje voelen. Dat mensen naar kijken, goh, wat is dat dan warm? Wat gaan mensen daar op een mooie manier met elkaar om? Mark Robin. Burgemeester, mag ik u een mooie oranje dag wensen? Dat mag u. En ik wens iedereen heel veel plezier. En de wens die kwam van Mark Robin Visser op Koningsdag in Emmen. Maar Koningsdag is tegenwoordig meer Koningsdagen. Want in veel steden is het een tweedaags evenement. Utrecht hoorden we al waar het gisteravond al heel druk was. Nou, in Almere begon de vrijmarkt gisterenmiddag al. Verslaggever Roel Pauw die baande zich een weg door speelgoed en overtollige huisraad. Hoe gaan de zaken? Nou, bij mij niet zo. Ik was hier al om 12 uur, iets over 12. Ja, je moet toch een plek hebben. Je kunt niet van tevoren reserveren? Nee, dat kan niet. Je moet er wel bij gaan staan, want anders is je plek weg. Boeken voor 1 euro. Matjes voor 2 euro. Matjes voor 2 euro. Hebben jullie al wat verkocht? Heel veel auto's en 4 Pokémon-kaarten. Hoeveel heb je daarmee verdiend? Dat staat in ons. In het plastic zakje? Ja. Ik zie een briefje van 5. Ja. Lekker. Ook 2 euro, 20, 1. Iets van 15 euro, denk ik, alles bij elkaar. Oh, kijk. Welke is er verkocht? Allemaal autootjes. Alle autootjes in één keer verkocht? En dit zijn jullie eigen spullen? Ja. Die autootjes speel je niet meer mee? Ik speel er niet meer mee. Nee? Wat ga je doen met het geld? Zometeen op de markt kijken of je zelf iets kunt kopen? Ja. Donald Duck. Nerfpistolen of boeken net zoals de waanzinnige boomhut. Misschien ligt die hier wel ergens op de markt. Ik zal vast een beetje opletten voor je. Wie is de schrijver? Edward van der Vendel. Het zie je altijd op de voorkant. Ja. En er staat ook op de voorkant Andy Griffiths en Terry Denton. Oké, dan heb ik een zoekopdracht. Ik ga mijn best doen voor jullie. Kleedjesmarkten liggen meestal vol met boeken. Maar dat valt vandaag een klein beetje tegen. Dit is zeker een kubieke meter speelgoed. Rijp en groen. Knuffels, boeken, auto's, ballen, telraam. Hebben jullie de waanzinnige boomhut? Sorry? De waanzinnige boomhut is een boek. Oh, nee. Nee? 2 euro, ik vind alleen 1. Dus 6 euro. Ja. Dus 6 euro. Dus 14. Zing mee met Ot en Sien, Baantje, Babypraat, Nijntje. Dat is het allemaal niet. Hebben jullie toevallig de waanzinnige boomhut te koop? Nee. Daar had ik 100 euro voor over gehad. Nee hoor, geintje. Zoek ik verder. Misschien moet ik dit boek dan maar voor de jongens meenemen. Helpen bij partnerrelatieproblemen. Of kleine ontwikkelingspsychologie deel 2, de schoonleeftijd. Rita Koonstam. Oh ja, toch. Wie is dat? Een beetje haast. Kunt u wisselen? Kan niet. Nee. En daarom nog niet verkopen. U heeft nog geen geld om te wisselen. Ja, dit is ja, dan ook. Moet ik misschien later terugkomen. Ja. Oké. Sommige kleedjes zien eruit alsof iemand met een shovel door zijn garage is gereden en hier alles heeft neergekwakt. Ik heb een euro. Die toch? Ja, die. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja hoor. Doei. Nou, ik ben de hele markt over geweest. Ik heb de waanzinnige boomhut niet gevonden. Sorry, het is Guust geworden. Ik ken hem niet. Een stripboek. Vond ik vroeger erg grappig. Ik hou van stripboeken, dus er wel eentje. Oké. Okay. Nou, lees er eens een. Guust, een beetje bewegen. Het is heel goed voor je. Maar niks te maken. We vinden wel een shirt voor je. Naar Guust, die bal, als hij en af en toe wat sport deed, zou hij... Al was dat, samen met Guust Vlater. Een overwinning op de malaria-mug, dat kopt de Volkskrant, Jan. Ja, interessant verhaal. Ik wist helemaal niet hoe dat werkte. Maar malaria-infecties kun je flink terugdringen door muskietennetten dubbel te impregneren. Die hang je dan in een vloeistof, zo'n klamboe. En dat doe je dan in gif. En daaraan hebben ze nou een nieuw middel toegevoegd. En dat moet omdat die malaria-mug steeds resistenter is tegen gif dat in oude varianten van muskietennetten wordt gebruikt. Dat dubbel impregneren, dat helpt, blijkt uit een grootschalige test in 14 Afrikaanse landen. In 3 jaar tijd zijn hiermee ruim 13 miljoen infecties voorkomen, zeggen ze. Dat zijn ruim 24.000 doden minder. Gisteren werd bekend dat de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat kersentelers toch bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken om de exotische fruitvlieg te bestrijden. En bij RTV Utrecht zeggen kersentelers, nou, we zijn enorm opgelucht. Een teler uit Koten zegt dat een verbod het einde van zijn familiebedrijf zou betekenen. Hij ziet wel in dat er gezocht moet worden naar een duurzame alternatief. De keten moet gezamenlijk, de kersenketen is het dan, moet gezamenlijk onderzoeken welke methodes er zoal zijn. Tornado's in de Amerikaanse staat Nebraska hebben honderden huizen verwoest. Sky News schrijft dat bijna 10.000 mensen nu zonder elektriciteit zitten. Politie en hulpverleners gaan in een deel van Nebraska de huizen langs om mensen te helpen die vastzitten in het puin. Er zouden geen doden zijn gevallen. Er is een pijnlijk foutje gemaakt op een begraafplaats in Leiden. Daar zijn grafstenen, gedenktekens en monumentjes te vroeg verwijderd. Omroep West schrijft dat die graven zouden worden geruimd, maar dat de grafstenen 2 weken eerder zijn weggehaald. En nabestaanden zeggen, wij willen nog een bezoek brengen, een laatste bezoek aan dat intacte graf, maar dat kan nu niet meer. Daar hadden ze overigens wel 3 jaar de tijd voor gehad. Toen werd die ruiming al aangekondigd. Doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home, She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show, and I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got got me thinking, it kinda makes sense. Sarah was dat over haar best friend. China probeert op de Amerikaanse verkiezingen dit najaar invloed uit te oefenen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gezegd tegen CNN. Dat zei hij na afloop van een bezoek van 3 dagen aan China. We have seen, generally speaking, evidence of attempts to influence and arguably interfere. And we want to make sure that that's cut off as quickly as possible. Volgens Blinken is er bewijs voor beïnvloeding door China en doet de VS er alles aan om dit zo snel mogelijk te onderscheppen. Correspondent Gary van Pinkster in Peking. Die beschuldiging van Blinken, waarop baseert hij dat? Nou, dat zegt hij eigenlijk niet. Hè. Dus hij zegt wel, we hebben er bewijzen voor, maar hij zegt niet wat dan precies. Dus het is nu eigenlijk nog een niet heel stevig onderbouwde beschuldiging. Of in ieder geval een beschuldiging waarover hij kennelijk ook nog niet wil laten weten wat hij misschien wel daarover weet. Dus het blijft een beetje in de lucht hangen op dit moment nog. Zou het waarschijnlijk zijn dat China probeert die verkiezingen te beïnvloeden? Nou, het is in ieder geval niet ondenkbaar, want ze lijken dat eerder ook in Canada wel gedaan te hebben. Daar is onlangs meer over naar buiten gekomen. En daar lijkt het gegaan te zijn om een beïnvloeding dusdanig dat de CFO van Huawei, dat Chinese technologiebedrijf, een vrouw, Meng Wanzhou, die de dochter ook is van de oprichter van het bedrijf, die heeft lang vastgezeten in Canada en zou mogelijk worden uitgeleverd aan Amerika voor het overtreden van exportwetten eigenlijk. Dat ze toen hebben geprobeerd heel specifiek om invloed uit te oefenen, zodat zij in ieder geval niet aan Amerika uitgeleverd zou worden. Dus dat China dit soort dingen in voorkomende gevallen doet, dat is niet helemaal onwaarschijnlijk. Nee. Dan even terug inderdaad naar dat bezoek van Blinken. 3 dagen lang, onder andere om de kou tussen die twee landen, China en de Verenigde Staten, uit de lucht te halen. En dan het eerste wat hij zegt nadat hij daar weg is, is dit. Dat lijkt dus niet echt gelukt om die spanning wat te verminderen. Nee, en dat lijkt het sowieso niet. Hè. Als je kijkt naar ook de Chinese reacties op dit bezoek en ook wat China er vooraf over zei, lijkt het eigenlijk, en dat is van de Amerikaanse kant ook wel een beetje zo, dat kijk, China zegt, we hebben goodwill getoond, we hebben Biden en Xi hebben goed met elkaar gesproken eind vorig jaar. Maar wat Amerika nu doet, die voegt eigenlijk niet de daad bij het woord. Dus ze zeggen andere dingen dan dat ze doen. Dat is precies ook wat Amerika van China zegt. Die zegt ook China, daar zit geen enkel schot in. Die luisteren niet naar ons. Die besteden veel meer aandacht aan leveranties waarmee Russen bijvoorbeeld wapens kunnen maken en Oekraïne kunnen aanvallen. Dus eigenlijk beide kanten lijken een beetje over de witte broodsweken alweer een beetje heen. En lijken ook al stuiten op de diepe onderliggende problemen. En diepe verschillen van inzicht van beide landen, die waar het toch helemaal niet lijkt alsof ze met deze gesprekken dan echt oplossingen of ook maar het begin van een oplossing voor hebben weten te vinden. Nee. En dan vandaag ook weer het nieuws dat er een stuk of 12 Chinese straaljagers over de grens met Taiwan zijn gevlogen. Ja, knoop ik dan 2 dingen aan elkaar of heeft dat iets met het bezoek van Blinken te maken en de sfeer waarin dat verliep? Nou kijk, ze zijn niet over Taiwan zelf gevlogen, hè, maar er was lange tijd een soort informele grens tussen China en Taiwan die in het water loopt, dat tussen China en Taiwan inloopt. Die grens gaat China al veel vaker over, want ze zeggen, nou, we hebben die grens nooit erkend, hoewel ze dat vroeger dus wel deden, die bestaat eigenlijk niet. Maar dat ze dat nu ook weer dus met zoveel materieel, want ook met ze zijn ook met schepen daar weer zwaar in de weer, dat ze dat nu juist doen, is in ieder geval, om heel erg te onderstrepen, Amerika luistert naar ons, Taiwan is voor ons het allerbelangrijkste punt. Op dat gebied mogen jullie niet schuiven. Ja. En om inderdaad, het is in ieder geval ook van Chinese kant nou niet bepaald een teken dat het onderlinge vertrouwen hersteld is en dat ze weer zo goed met elkaar aan het praten zijn. Gary van Pinkster in Peking, dankjewel. Soedanese stad Al-Fashir staat op het punt om te worden ingenomen door de paramilitaire groep RSF. Dat melden de Verenigde Naties. Al-Fashir is de laatste stad in de Soedanese regio Darfur die nog niet door het RSF is veroverd op het Soedanese regeringsleger. Afrika-correspondent Alice van Gelder volgt Soedan vanuit Zuid-Afrika. Die troepenbewegingen rondom Al-Fashir, duidt dat inderdaad op een totale aanval van het RSF? Ja, ze komen wel steeds dichterbij. We hebben gezien dat de afgelopen tijd dorpen rondom die stad zijn plat gebrand. Ja, er is eigenlijk een soort van staat van beleg in die noordelijke regio. Dat is eigenlijk de grootste regio van Darfur. Dit in het westen ligt van Soedan. En ja, tot nu toe is dat dus het enige bastion geweest wat nog in handen was van het leger. Die is al een jaar lang vecht met die RSF-milities. Maar ja, de milities lijken vastberaden te zijn om ook dit laatste stukje van Darfur in handen te krijgen. Heb je zicht op hoe het nu is in Al-Fashir, die stad? Ja, dat is dus heel lastig, omdat het zo afgesloten is. Maar we weten wel dat het juist een plek is waar heel veel burgers vastzitten. Juist omdat de milities zo'n opmars hebben gemaakt in Darfur, zijn heel veel mensen naar het noorden gevlucht. Naar schatting zijn er 500.000 vluchtelingen in deze stad. En omdat die omsingeld wordt, ja, worden zij natuurlijk ook van alles afgesneden. Van eten, van benzine. En benzine is nodig daar om water op te pompen. Het is een regio met al grote honger, met ondervoeding. Dus ja, iedereen maakt zich grote zorgen. De VN inderdaad maakt zich grote zorgen. En er wordt nu diplomatieke druk uitgeoefend op die milities om die opmars te stoppen. Maar ja, voorheen hebben ze niet geluisterd. En wat we eigenlijk ook voorheen hebben gezien bij al die steden die zijn gevallen, is dat er eerst gevochten wordt. Vallen er ook burgerdoden. Maar dat eigenlijk uiteindelijk het leger zich uit de voeten maakt. En dat heel veel van die steden ja dan in handen vallen van die milities. En dat heeft nogal gevolgen. Ja, namelijk? Etnische zuiveringen, daar is de angst voor. Want dat hebben we gezien in de rest van Darfur al de afgelopen jaar. Dit zijn Arabische milities die het gemunt hebben op Soedanese van Afrikaanse afkomst. Bijvoorbeeld in de stad El Janina, die is op een gegeven moment ook in handen gevallen van de RSF. Daar zijn vooral mannen geëxecuteerd, baby's doodgeslagen. Naar schatting zijn er 10.000 tot 15.000 mensen om het leven gebracht. Dus ja, als deze grote stad met dus ook een grote Afrikaanse Soedanese bevolking in de handen valt van de RSF, dan zijn de angsten op massamoorden groot. En die massamoord, is dat dan ook de reden dat RSF die stad wil hebben om die bevolking daar uit te moorden? Of zijn er andere redenen waarom ze het nu op die stad gemunt hebben? Er zijn nog wel andere redenen ook om daarvoor in handen te krijgen. En dat is omdat het heel erg geostrategisch ligt. Vooral dit noorden van Darfur heeft een hele lange grens met Tjaad. Darfur is ook heel belangrijk voor de RSF om de oorlogsmachine gaande te houden. Het is een regio met veel goud. En omdat het dus aan de grens ligt, kunnen ze goud het land uitsmokkelen en bijvoorbeeld wapens het land in. Dus het is ook geopolitiek ja, een heel belangrijk stuk land wat zij dus echt in handen willen hebben. En vandaar ja, dus de angst dat op handen is nu. En daar merken dus al die mensen die wonen in Al-Fashir en al die vluchtelingen die daar, zoals je vertelde, naartoe zijn gevlucht, de wrange gevolgen van Afrika. Correspondent Alice van Gelder, dank je wel. 3 voor het weekend. Koningsdag dus, en dat wordt gevierd in het hele land. En vanaf 11:30 tot 14:30 is er op deze zender een speciale uitzending. Onder meer verslag natuurlijk van de koninklijke wandeling door Emmen. Uit het Ipsos INO-onderzoek dat in opdracht van de NOS is uitgevoerd blijkt dat het vertrouwen in de koning nog altijd veel lager is dan voor de coronacrisis. Kroonprinses Amalia is een stuk populairder. En dat kan Willem-Alexander helpen, zegt koningshuisverslaggever Josephine Trehi. Haar en de andere prinsessen wat meer in de schijnwerpers zou ook goed zijn voor die populariteit. Koning en koningin willen dat liever niet, hè? Die meisjes al in de schijnwerpers houden. Maar vandaag gaat het natuurlijk uitgebreid gebeuren hier tijdens het feest. In meerdere sporten wordt er dit weekend gestreden om EK-titels. Zo zijn er in Szeged, Hongarije, de EK roeien. Er worden in Italië en Rimini de EK turnen gehouden. Er staat in Zagreb, dan zitten we inmiddels in Kroatië, het teken van EK Judo. En op al die toernooien kunnen we Nederlanders in actie zien. En het lijkt erop dat er vandaag een definitief akkoord wordt gesloten over de transfer van Arne Slot.